Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś odnotowano prawie 8 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Sąd aresztował kobietę, która zdemolowała stację benzynową w Rymaniu. W Krakowie powstał hostel dla osób wychodzących z uzależnienia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7937 nowych zakażeniach koronawirusem. Od wczoraj zmarło 216 osób, a wyzdrowiało ponad 7 tysięcy. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w porównaniu do ubiegłego wtorku odnotowano ponad 1600 więcej zakażeń, co wynika z kilku czynników. Bardzo duży wpływ mają dwa czynniki. Po pierwsze mutacje, i to mówimy tu o mutacji brytyjskiej, która dość szybko się rozprzestrzenia w całej Europie, ale i w Polsce, oraz no niestety o bliskich kontaktach i częstszych relacjach społecznych, w tym nieprzestrzeganiu reguł sanitarnych. To są te dwa podstawowe czynniki, które rzutują na wzrost zakażeń. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono prawie 1 720 000 zakażeń koronawirusem. W sumie zmarły ponad 44 tysiące zakażonych, a wyzdrowiało ponad 1 438 000 osób. Jest areszt dla kobiety, która zdemolowała stację benzynową w Rymaniu. Sąd rejonowy w Kołobrzegu zdecydował, że spędzi w areszcie 3 najbliższe miesiące. Jak informuje Ryszard Gąsierowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie, Katarzynie A może zostać postawiony kolejny zarzut. Stwierdza się, że jednak podejrzana była pod wpływem środków odurzających. Dotychczas kobieta usłyszała zarzut spowodowania uszkodzenia mienia, a także sprowadzenia niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia. Prokuratorskie zarzuty dotyczą również zmuszenia funkcjonariusza policji do zaniechania czynności służbowych, ale również posiadania przez kobietę narkotyków. Za popełnione przestępstwa 37-latce grozi do 5 lat więzienia. Katarzyna A w nocy z soboty na niedzielę wjechała w budynek stacji benzynowej w Rymaniu. 37-latka uciekła interweniującym policjantom i zgłosiła się na policję w Koszalinie. Sprawą użycia ostrej broni przez mundurowych i oceną ich interwencji zajmie się Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. A relacjonował Przemysław Polanin z Radia Szczecin. W Krakowie powstał hostel dla osób wychodzących z uzależnienia, tak zwany drop-up. W ramach zintegrowanego programu redukcji szkód prowadzonego przez Stowarzyszenie Monar do mieszkania przy ulicy Krakowskiej 19 docelowo trafi 6 pensjonariuszy. To osoby, które leczą się z uzależnienia w warunkach ambulatoryjnych i zachowują abstynencję, ale są bezdomne. Każdy z mieszkańców podpisuje kontrakt, wyjaśnia Bartosz Michalewski z poradni Monar w Krakowie. Nasz mieszkaniec jest wysoko wyspecjalizowany pracownik. Już zna z kilka miejsc, które chciały go zaprosić na dzień próbny i już na tym dniu próbnym jest. Cała procedura sprawdzania tego, jak mieszkaniec sobie radzi, będzie weryfikowana, bo to jest strasznie ważne. To samo z siebie tą trampoliną nie będzie. Swoim wysiłkiem i naszym wracały do życia, a to wymaga kontroli jednak i sprawdzania tego, czy to idzie w tą stronę. Każdy z mieszkańców pod warunkiem przestrzegania kontraktu będzie mógł mieszkać w hostelu 12 miesięcy. W tym czasie będzie szukał pracy i uczył się funkcjonować samodzielnie. W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie otwarto wystawę Łączy nas Kazimierz Górski. Dziś przypada 100. rocznica urodzin legendarnego trenera. Na wystawie prezentowane są medale, które zdobyli polscy piłkarze pod kierunkiem Kazimiera Górskiego oraz koszulki meczowe polskich zawodników, a także ich rywali. Odtworzono też gabinet trenera, co szczególnie wzruszyło jego syna Dariusza Górskiego, który pierwszy raz oglądał ekspozycję. To jest biurko, które ja pamiętam jeszcze z lat młodzieńczych. Ta półeczka, zdjęcia córki, dyplom od Jana Pawła II. Dlatego byłem trochę wzruszony, a nawet nie trochę, a bardzo. I wszystkich zapraszam, którzy chcą sobie nie tylko przypomnieć, ale jeszcze zobaczyć, jaką drogę przeszedł. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie do 10 września. Kazimierz Górski z reprezentacją Polski zdobył złoty medal olimpijski w 1972 roku. Zajął 3. miejsce na mundialu w 1974, 2. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. Zmarł w 2006 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro początkowo zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Później zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północy i północnym wschodzie. Do końca dnia przewaga chmur. Od 4 stopni na północnym wschodzie do 10 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci.

najważniejsze, że wszyscy mamy power. Dropkick Murphys. Grzesiek opowiadał o tym zespole, to tylko najważniejsze informacje. Przypomnę, z Bostonu orkiestra. Muzycy o irlandzkich korzeniach. Mówi się o tym, co grałem, Celtic Punk, ale można też punk raz na ludowo. Akurat w tym utworze We Got The Power tej ludowości zabrakło, ale już na tej nowej płycie i na wcześniejszych te różne dudy czy kobzy słychać. I to jest taki znak rozpoznawczy grupy Dropkick Murphys. Zatem czekamy na nową płytę jeszcze parę tygodni i ten krążek już pojawi się na półeczkach, a my sobie teraz zagramy przebój z Anglii i to będzie muzyka z, no, druga połowa lat 70., a więc zespół, który mocno zaistniał podczas tej pierwszej fali punkowej. 76 rok, wtedy pojawił się band z trzema dziewiątkami. 9, 9, 9. No i Emergency. Londyn, lata 70. Punks Not Dead. A mówię to w kontekście właśnie zespołu 999. No i myśląc już o kolejnej grupie, która zaprezentuje się za chwilę. Też z Londynu, The Lurkers. I to już za chwilę. Dlaczego Punks Not Dead? Bo zarówno 999, a także Lurkersi grają cały czas. Tam były oczywiście przerwy, zawsze zespół zawiesza działalność, trochę zmienia się skład. No, w każdym razie z tych najnowszych doniesień i trzy dziewiąteczki cały czas żywe koncertują i Lurkersi również. I bardzo nas to cieszy. No właśnie, Lurkers, grupa londyńska, tak jak powiedziałem, też 76 rok, wtedy grupa wystartowała i grała pubowo-punkowo, tak można powiedzieć, bo te pierwsze zespoły Eddie and the Hot Rods przecież też i jeszcze kilka innych, tych bardziej znaczących, zaczynali od grania w pubach, potem niektóre z tych bandów przeszły na pozycje punkowe, więc takie określenie pub punk też się pojawiło. Mówiło się też o tej orkiestrze, że jest taką brytyjską, londyńską odpowiedzią na Ramones. No to za chwilę sobie przypomnimy, to jedna z ważniejszych pozycji w repertuarze zespołu The Lurkers, Out in the Dark. No i końcówka w porządku, to tak mówię a propos Ramonsów, bo było szybciej, zdecydowanie, bo tak za długo poza tym oczywiście, myśląc o porównując do Ramons zespół The Lurkers. Ale przyjemne wspomnienie, Out in the Dark. Proszę Państwa, no to jest audycja cały ten rok. Przede wszystkim pozdrawiam i zapraszam do słuchania mieszkańców Grybowa. 20 minut po godzinie 20. Uwaga, uwaga, bo zdecydowanie po raz pierwszy w długiej historii audycji cały ten rok wystąpi zespół z Grybowa. A właśnie. Rozbujane betoniary. Tak, tak, proszę Państwa. Już za chwilę przypomnę szybciutko połowa lat 90. Wtedy w Grybowie zespół wystartował w jednej z piwnic w bloku. Na przeróżne koncerty, jakieś przeglądy. 2001 rok, pierwsza płyta koncertowa, potem rok później już normalna, potem poszło i w tej chwili w składzie zespołu Erik, Kuku, Kopciuch i Big Star. To tak, jak powiedziałem, w największym skrócie i za chwilę sobie zagramy. I to będzie utwór, ja sprawdziłem, no myślę, że to jest niezła ilość, ponad 3 miliony odtworzeń na YouTubie. Utwór, który za chwilę pójdzie w eter, Walka z systemem, tak nazywa się ten song. No i zamieniamy się w słuch. Myślę, że publiczność w Grybowie już jest gotowa. Raz, dwa, trzy. Rozbujane betoniary. Choćbym groszem nie śmierdział i głowę przymierał, będę walczył z systemem, to moja jest idea. Choćbym spać miał na bruku i tonąłbym w nałogach, będę walczył z systemem, to do wolności droga. I miłość nie zdradziła, będę walczył systemem, bo w walce moja siła. Choćbym sam tylko został i wrogów miał wielu, będę walczył systemem i dążył do celu. Będę walczył systemem, bo system mnie dobija, ogranicza moją wolność i wyścig zabija. Będę walczył systemem, bo system mnie dobija, ogranicza moją wolność i wyścig zabija. Choćby głos wszystko stracił i sumiał uszkodzony, będę walczył z systemem, to mój wybór świadomy. Choćbym lat miał 40, a może nawet więcej, będę walczył z systemem, a z pogrobową deskę. Będę walczył z systemem, bo system mnie dobija, ogranicza moją wolność i myśli zabija. Będę walczył z systemem, bo system mnie dobija, ogranicza moją. Choćbym groszem nie spierdział i głodem przymierał, będę walczył z systemem, to moja jest idea. Choćby spać miał na bruku i tonąłbym w nałogach, będę walczył z systemem, to do wolności droga. Będę walczył z systemem, bo system mnie dobija, ogranicza moją wolność i myśli zabija. Będę walczył z systemem, bo system mnie dobija, ogranicza moją wolność i myśli zabija. No jak ładnie, rozbujane betoniary. Ale to przebój. No być może jeszcze kiedyś wrócimy do tego utworu. No a poza tym cała masa, bo cała masa płyt. Nie wiem, 6-7 płyt, także jest co grać. No ale od czegoś trzeba było zacząć. Proszę Państwa, o zespole Foo Fighters mówi się w tej chwili wiele, pisze się wiele, naprawdę świetna jest ta nowa płyta, chociaż ona jest taka bardziej mainstreamowo rockowa. Ja bym chciał Państwu teraz zagrać coś z Foo Fightersów zupełnie innego. Jak to kiedyś było na początku, jak grupa startowała, Dave Grohl wykombinował taki utwór, który nazwał Gas Chamber i to będzie króciutko. Poprosiłem Grohla, żeby to było krótkie, ale żeby było punkowe. Kto nie wierzy, to proszę słuchać. Foo Fighters. Gas No wystarczy, miało być krótko i było krótko. Foo Fighters sprzed lat. No ale pozostaniemy w Ameryce, zmienimy miejsce, bo będzie to Kalifornia. Policzyłem 91, czyli dokładnie 30 lat temu wystartował zespół Rancid. No to oczywiście punkowe granie i street punkowe granie, ale i muzyka ska i łączenie ska z punkiem. Wiele, wiele płyt. Mam teraz dla Państwa utwór Seven Years Down, Rancid. Proszę Państwa, to teraz wracamy na Wyspy Brytyjskie, ale to nie będzie Anglia, to będzie Walia i to będzie Cardiff. Z tego miasta wywodzi się grupa o nazwie Future of the Left. Ile grają? No 16 lat już. Grają i od czasu do czasu punkowo, ale i noise'owo. Jest to trzech panów. Ja zwróciłem uwagę na basistę, bo on się ładnie nazywa. Nie dość, że ma na imię Julia, a to facet. Jeszcze do tego ma na nazwisko Różiczka. Bardzo to ładnie brzmi. Julia Różiczka, grupa Future of the Left. Those guys, come on, Rick. I'm not a rope. Now pull your sword. No, ciekawa jest ta grupa z Walii, z Cardiff, to przypomnę nazwę, Future of the Left. Proszę Państwa, i teraz też będzie bardzo ciekawa grupa, nasza, krajowa, a złożona z artystów, naprawdę, i to z najwyższej półki, bo jest i w składzie pan dramaturg, i pani reżyser, i muzyk, i menadżer jednocześnie, i teraz padną nazwiska. Monika Strzępka na wokalu, Tomek Bolek-Sierajewski na gitarze, Tomik, tak jest, ten sam Tomik Grewiński za bębnami i Paweł Demirski na basie. No dobrze, to teraz jeszcze pozostaje podać nazwę tego zespołu i będzie naprawdę ciekawie. Zespół nazywa się Czerwone Świnie, a utwór nosi tytuł Dziewczyno. Grają i śpiewają Czerwone Świnie. Cały ten rok w Trójce. I wracamy do Anglii. No i coś będzie nowego. Zespół nazywa się Surface Waves. Ta grupa pochodzi z Leeds. No jeszcze wiele nie osiągnęła, ale śledzimy też tam, co się dzieje w rock'n'rollu na wyspach. I like to party. Surface Waves. On the TV and shit on the coffin. No ładnie, ładnie ta gitara z basem pracowały. Surface Waves, tak nazywa się ta grupa z Leeds, a być może znajomi naszego Klicha, który przecież w Leeds gra. Proszę Państwa, to teraz dalej będzie po angielsku i będzie muzyk, który całe długie lata spędził i cały czas zresztą spędza w zespole UK Subs, ale w którymś momencie postanowił sobie zrobić grupę swoją, The Disobedient Servants. Tak nazwał tę swoją orkiestrę, ale wcześniej umieścił swoje imię i nazwisko, a więc Alvin Gibbs and i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ale zespół UK Subs doskonale znamy, pamiętamy, są tacy i cała masa jest takich pewnie słuchaczy, którzy pamiętają UK Subs z trasy wspólnej z Republiką i tu bliziutko na Torwarze przecież jak grali razem Charlie Harper w świetnej formie, bardzo dojrzały już mężczyzna, no i teraz Alvin Gibbs ze swoimi chłopakami w utworze Clumsy Fingers. Alvin Gibbs taką muzykę z kolegami robi poza zespołem UK Subs. No a my wracamy do kraju. Tym razem to będzie muzyka ze Śląska, bo byliśmy w Grybowie, przypomnę, w Warszawie, no i teraz czas na Śląsk. Muzycy z Rudy Śląskiej, z Katowic już kilkanaście dobrych lat grają. I hardkorowo grają, i trash punkowo, i mają na koncie 4 albumy. Zespół nosi nazwę Kastet. Przede mną leży płyta Baśnie Tysiąca i Jednej Trasy. Tak nazywa się to wydawnictwo i sobie zagramy. No i tutaj jest wszystko w porządku, bo panowie z zespołu Kastet nie przekraczają 2 minut w swojej twórczości. W twórczości myślę o konkretnych utworach, zatem zrobimy sobie tutaj takie łączenie. Pierwszy utwór nosi tytuł Silesia Attack. Nawet chyba nie muszę tłumaczyć, mimo że to język angielski. No a tu już drugi tytuł po polsku. Prawdziwych morświnów już nie ma. O. I w takim razie będzie 2 razy zespół Kastet. Świetny jest ten Kastet. Prawdziwych morświnów już nie ma i wcześniej Silesia. A tak zawsze kombinuję, żeby nam ktoś zagrał z Manchesteru i wymyśliłem taki zespół Inspiral Carpets. To było mniej więcej 83, tak mniej więcej połowa lat 80. 10 lat przerwa, a potem wznowili działalność, z tego co wiem, to grają dalej. No a w repertuarze grupy między innymi klasyk. I może to być zaskakujące, ale myślę, że z tym większą ciekawością wysłuchamy. Gimme Shelter oczywiście, Jaggera, Richardsa. I kolejna ciekawostka, utwór powstał w czasie jednej z sesji nagraniowych u Johna Peela w BBC. Kolejny zespół, któremu patronował John Peel. Inspiral Carpets, zatem i Gimme Shelter. Tak, no fani zespołu The Rolling Stones no może poczuli się zgorszeni, ale wtedy młodzież z Manchesteru Inspiral Carpets tak sobie wymyśliła Gimme Shelter i bardzo dobrze. Proszę Państwa, to już prawie wszystko. Jeszcze na koniec coś z Nowego Jorku. Taki punkowy band o nazwie Alice Donut. Lata 80. z małymi przerwami cały czas grają, śpiewają, nagrywają między innymi dla Alternative Tentacles, a zatem wytwórni Jello Biafry. 6 albumów na koncie i teraz zagrają nam utwór White. Ja już dziękuję. Marek Pawlukiewicz, Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Wiernik i Alice Donut. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach.